Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinize saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, çok sevdiğiniz evlatlarınızı başlarına gelebilecek her türlü tehlikelere karşı uyardığınızda evlatlarınızın sizden yüz çevirdiğini görseniz ne kadar üzülürsünüz değil mi? Merhameti sonsuz olan Rabbimiz, inanan inanmayan ayrımı yapmadan tüm kullarına nimetlerini bol bol vermekte, onların hatalarından vazgeçip koruması altına almak için adeta gözlerinin içine bakmakta. Buna rağmen kendi kendilerine yeterli oldukları zehabına kapılan insanların çoğunluğu Rabbimizin öğütlerini göz ardı etmekte, umursamamakta, yani o merhametlerin en merhametlisinden yüz çevirmekte. Buna rağmen Rabbimiz o kullarından yüz çevirmiyor, onlara yeni fırsatlar, yeni arkadaşlar ihsan ederek koruması altına alabilmenin ortamını oluşturuyor. Rabbimden öğütlerine kulak veren müminler olmamız için niyaz eder, Kur'an'ı el kitabımız olarak kullanmamıza vesile olan konuğumuz araştırmacı yazar Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi hoş geldiniz diyor. Programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Değerli izleyenlerimiz, son iki programda İslam'da kadın konulu programımıza başlamıştık. Önemine binaen o konuya yine devam etmek istiyoruz. En son çok yanlış bildiğimiz iki kadın şahidin bir erkek şahit değerinde olduğu şeklindeki yanlış inanç konusunda Sayın Hak Yılmaz'dan dinlemek istiyoruz efendim. Evet, buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Yine dünyada insanlar arasında İslam diniyle ilgili, Müslümanlarla ilgili en çok eleştirilen konulardan bir tanesi de sanki Müslümanlıkta kadınlar hani ikinci sınıf bir insanmış, bir erkeğin yarısıymış da ve bu nedenle de iki kadın mahkemede bir erkek şeyinde şahitlik edebildiği konusunda, yani bir erkek eşittir iki kadın şahitlik hususunda algısından kaynaklanmakta. Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an'da hani daha önce kadını nitelediğimiz zaman şunu görmüştük. Kadın çok farklı, geleceğin temeli, istikbal kadınlara bağlı. Bu nedenle de Cenab-ı Hak kadınları belirli noktalarda değerlerinden dolayı, kıymetlerinden dolayı korumaya aldırtmakta. Allah kendisi dünyada yapılması gereken işleri biliyorsunuz dünyada insanlar eliyle yaptırtırır. Tabii. İnsanların birbirini görevlenmek suretiyle, görev vermek suretiyle yapar. Kadınların korunması noktasında da Cenab-ı Hak yine onlara hani erkekleri kavram yapmış, onu harç yapmış, mehir vermiş vesaire, onları tehlikeden uzak kalmasını sağlamış. Yani Allah kadınları koruma altına almış. Evet. Ve bunu şöyle özetleyeceğim ben. Kur'an'a göre, Allah'a göre kadınlar o kadar değerli ki, evet. Bak o kadar değerli ki kadını ya erkekler koruyacak ya da devlet koruyacak. Hı. Diğer bir hususta, diğer bir deyişle kadın ya erkekle evlidir ya devletle evlidir. Çok enteresan. Yani evet. Bu Kur'an'ın gözünde bu böyledir. Şimdi bu nedenle böyle bir değerli varlığın Allah nazarında ikinci bir sınıf varlık olarak gözükmesi, algılanması ister istemez hani çok yanlış bir olay. Maalesef. Evet. Şimdi bunu, bu yanlışlığı giderebilmek için, işte bu konuyu da doğru anlayabilmek için, yani daha doğrusu hani Kur'an'da bir müdayene ayeti vardır. Evet. Karşılıklı borçlaşma, sözleşme ayeti vardır ki bu bildiğiniz gibi Bakara suresinin 282. ayetidir. Evet. Şimdi bu 282. ayetin bir bölümünde Cenab-ı Hak sözleşmelerde iki şahit olmasını öngörür. Evet, en az iki şahit olmasını öngörür. Evet. Ve bunu ifade ederken önce çok iyi tanıdığınız, razı olduğunuz, güvendiğiniz, ki şahitlikte de biliyorsunuz adalet diye bir kavram lazım. Yani tabii. Adalet sahibi olması lazım, dürüst olması lazım, güvenilir olması lazım, bilgili olması lazım vesaire. Bunlardan iki erkek olsun der. Hı. Ama iki erkek tanık yoksa, olmazsa, bak, erkeklerinizden iki de iyi tanık tutun. Şayet iki erkek tanık olmazsa o zaman bir erkekle iki kadın olsun. Ha işte bu kısım. Tamam. Evet. Bakın iki kadın olması, bunlardan birisi yanılırsa, şaşırırsa öbürü hatırlatsın diyedir. Evet. Tanıklar razı olacağınız iyi tanıklık yapacak kimselerden olsun diye bir hüküm, bir kanun koymuştur Cenab-ı Hak. Evet. Önce bu kanunu iyi bileceğiz. Bakın, bu kanunu iyi bileceğiz. Bu Bakara suresinin 282. ayetinde evet. Ki uzun bir ayettir. Çok biliyorsunuz. Evet. Tam bir sayfa, bugünkü Musaf'ta bir sayfa tutan, evet, içerisinde onlarca cümleden oluşan bir, evet, ayettir. Ve bu ayette sözleşmelerden bahseder. Yani bu sözleşmeler ki çok enteresandır. Ben iddia edebilirim, diyebilirim ki dünyada ilk defa noterlik müessesesinin tesisidir bu. Katibi adil, ha, değil mi? Katibi adil. Eski tabirle. Şimdi Cenab-ı Hak burada buyurur ki bir karşılıklı sözleşme, borçlaşmaya girdiğiniz zaman oturun karşılıklı yazın demiyor. Üçüncü bir şahıs olarak, hmm, katibe yazdıracaksınız. Noter. Adil noter. Öyle yazdıracaksınız. Siz her şeyi apaçık söyleyeceksiniz. Tarafların dışından da iki tane de şahit getireceksiniz. Ayrıca, bak, evet. Noterlik müessesesi. Tabii değil mi yani? Ne kadar? Kur'an, Cenab-ı Hak ilk defa böyle bir şeyi de kurumlaştırıyor. İşte bu kurumlaştırma mühacesinde tarafların dışında üçüncü şahıs olarak iki şahit, razı olacağınız, güvendiğiniz, itimat ettiğiniz iki şahit. İki erkek şahit. İki erkek şahit olmasa bir erkekle iki tane de kadın gelecek. Tamam. Ha, şimdi kadın gelmez, iki kadın olmasının sebebi kadının birisi şaşırırsa, saparsa öteki hatırlatsın diyedir diyor. Hmm. Bunun altını çizeceğiz. Evet. Ve iyi anlayacağız gerekçisi şimdi bunu. Bu, evet. Şimdi bu konuyu tam iyi anlayabilmemiz için bir defa Kur'an'ın, hmm, tanıklığa, şahitliğe verdiği önemli bir kavramamız lazım. Evet, başlangıç. Şahitlik o nedir? Yani bu işlem nasıl bir işlem? Evet. De Cenab-ı Hak bu kadar bunu ciddiye alıyor. Şimdi bu işlem nasıl işlem? Bunu ben size kısaca birkaç ayetten bahsedeceğim. Bakara suresinin 140. ayeti. Siz, evet, mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Kendi yanındaki Allah'tan gelen bir şahitliği saklayandan daha zalim kim vardır? Ya, ketmeyiliyor şahitler. Evet, evet, bildiğini, hı, gördüğünü, Evet. Toplumdan, mahkemeden, adaletten saklayandan daha zalim kim vardır? Çok korkunç bir ifade efendim. Evet. Evet. Zulüm biliyorsunuz kendi zararına iş yapan. Evet. Şimdi böyle birisi yaparsa hani kurşunu kendi ayağına sıkmış olur. Aynen. Bindiği dalı kesmiş olur. Onun için bundan daha bir insanın kendine kötülük yapabileceği hiçbir şey yoktur diyor Cenab-ı Hak. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً اِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ Allah'ın bilip durduğunu kendisi de biliyor ama biliyor. Gidip saklıyor, söylemiyor. Bundan daha zalim kim vardır? Evet. Yani şahitlik edilecek olay toplumda çok önemli bir olaydır. Şimdi Nisa 135'ten de vereceğim bir ayet. Hı. Ey iman etmiş kimseler! Kendiniz, ana babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, evet, Allah için tanıklık eden kimseler olarak hakkaniyeti tümden ayakta tutun. İşte o kadar. Evet. Yani ne diyor Cenab-ı Hak? Tabii. Kim olursunuz? Bir gerçek var, kendi aleyhine. Evet, aleyhine üstelik. Kendi aleyhine. Anan baban aleyhine, akrabanın aleyhine. Git doğruyu söyle. Ya. Şimdi Cenab-ı Hak bu kadar olsun. Şimdi bunun devamında var. İster zengin olsun, ister fakir olsun, bilin ki Allah ikisine de daha yakındır. Artık adaleti yerine getirebilmek için boş iğreti arzunuza uymayın. Eğer eğip bükerseniz veya geri durursanız biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Tabii saklarsın. Allah, her şeyi bilir. Kendin Allah. Kendin aleyhinde olanı ananın babanın veyahut da fakirsin, zenginin aleyhinde tabii şahitlik etmekten falan şey yaparsın, saklarsın ama ne kadar zulüm. Yine ayrıca Maide suresinin 8. ayetinde ey iman etmiş kişiler Allah için hakkaniyeti ayakta tutan tanıklar olunuz. Evet. Tanıklık İslam'da bu derece önemlidir. Hakkaniyet için gerekli. Evet. Evet. Öyleyse işlemlerde bakın noterdeki yapılan işlemlerde bu ayet noterle ilgili. Tabii 282. Mahkemede değil bak. Noterde. Bu olay yani Cenab-ı Hakk'ın sözleşmeyle ilgili. Bu sözleşme. Tamam. İkimiz bir olayla ilgili yazışma yapacağız. Taahhütname yapacağız. Protokol düzenleyeceğiz. Hı-hı. O zaman bu protokol düzenlemesinde bu şahitlik gerekiyor. Hı-hı. Mahkeme şahitliği değil. Değil. Değil. Hı-hı. Tamam. Şimdi önce bunu da onu bir anlayacağız. Lazım. Bu çok önemli. Sonradan zaten mahkemelerde hep iki şahit söz konusu olacak. Hı. Bu ayrı bir konu. Onu da biraz daha şey yapacağız. Evet. Şimdi bu ayete gelince, şimdi hı, dikkat edeceğimiz nokta, herkesin dikkat edeceği nokta bu. Hı. Neden iki kadın? İki kadın olması, bunlardan birisi yanılırsa, şaşırırsa, öbürü hatırlasın diyedir. Evet. Kadının bir tanesi şaşırırsa, diğeri hatırlatacak. Diğeri hatırlatacak. Evet. Ona unuttukları, eksik kalan bölümü kime tanıtacak? Şahit. Şahit arkadaşına tanıtacak. Peki, mahkemeye kaç şahit gidecek? İki. Bir. Bir erkek gidecek, bir de kadın gidecek. Bir de kadın gidecek onun orada. Ama mahkemeye gitmezden evvel, daha önce protokolde şahitlik yapmış iki kadın kendi aralarında istişare yapacaklar. Gerçeği hatırlayacaklar. Gerçeği hatırlayacaklar. Ondan sonra mahkemeye gidip hı, mahkeme tanıklığını yapacaklar. O zaman bir erkek bir kadın mahkemede. Ha, bir erkek bir kadın. Değil mi? Mahkemede bak. Hı. Bak iki kadın dediğim gibi hı, sözleşmede mahkemeye giderken bir erkek bir kadın. Ama önceden kadınlar arasında istişare yapacaklar. Kadınlar kendi aralarında istişare yapacaklar. Hı, evet. Neden istişare yapacaklarmış? Unutursa. Birisi unutursa, yanılırsa, şaşırırsa öbürü hatırlasın diye. Evet. Şimdi bir, bak bunu unutmayalım. Tamam. Bu ayetin geldiği zamanın kadınları aile içerisinde hı, sosyal hayatı olmayan kadınlardır. Tabii, 1400 sene evvel, evet. Ticaret, oradaki ticaret biliyorsunuz şehirler arası ithalat, ihracat vesaire noktalarıyla kozmopolit bir ortamda olduğundan kadınlar ticarete bulaşmamış. Evet. Kadınlar evde çocuk büyütmekte, çocukların eğitimiyle uğraşıyor. Ticaretten vesaireden anlayan, evet, aklı eren bir kadın değil. Evet. Evet. Öyle mi? Evet. Birincisi o günün kadınları. Bu bir. Hı. İki, bildiğiniz gibi O günün şartlarında, bak o günün şartlarında bayanlar, daha önceki programlarda anlattım, giyim kuşam yönleriyle, özellikle hayız elbiseleri giyen kadınların musalladan uzak durmaları gerekmekteydi. Ayet var, evet. Şartlar gereği, coğrafi şartlar gereği, ekonomik şartlar gereği. O günkü ilkel şartlarda böyleydi. Evet. Onun için kadınların her canını istediği zaman da alıp gidip de mahkemede şurada burada getirip götüremezsin. Kadınların topluma çıkışlarında belirli dönemlerinde bir sakıncalar vardı. Tamam. Kadınların topluma çıkışları dediğim gibi kısıtlı idi. Bunu evet. da dikkate alacağız. Kısıtlıydı, evet. Bunu da dikkate aldıktan sonra ben şimdi esas noktayı size belirteceğim. Buyurun. İslam hukukunda ve evrensel hukukta kanunlar yapılırken kanunların bir illeti vardır. Öyle mi? Tabii. Hukukçu sizsiniz. Sayı 2 olacak onun bir kuruluşun bir gayesi. Bir illet, bir gerekçe tabii. vardır. Bir kanunun yapılmasında ve ortadan kaldırılmasında bir gerekçe vardır. Tabii. O gerekçeye göre kanun yapılır. Evet, doğru. Latince ratio legis diyorlar buna. Kuruluş amacı buna, kanunun. Değil mi? Yapılış amacına buna illet denir. İllet, tamam. Şimdi şu andaki çağdaki hukukta ne denir bilmiyorum da orijinalinde evet. İslam hukukunda usulü fıkıhta biz buna illet diyoruz. İllet deniyor, evet. Evet, illet diyoruz. Şimdi illet şeriat sahibinin, şeriat sahibi dediğimiz zaman bugünkü kanun koyucunun, evet. buna göre de güncelleyeyim, hükmü istinad ettirdiği yani dayandırdığı varlığına hükmün varlığını, yokluğuna da hükmün yokluğunu bağladığı zahir ve mazbut vasıflardır. Evet, o vasıflar, evet. evet zahir ve bak, mazbut yapar. Evet, şimdi kanun koyucunun, tamam mı, o kanunu yapmasına veyahut da o kanunu kaldırmasına sebep olan açık bir nedenler olmalıdır. Tabii, keyfi olarak ezbere, olmaz. Ezbere, keyfi olarak kanun yapılmaz. Şüphesiz, evet. Bu benim tanımım, usulü fıkıhtaki tanımdır, İslam hukukundaki tanımdır ama bugün de normal olarak yasama meclislerinin kanun koyucusunun gerekçesi de aynıdır. Evrensel bir hüküm çünkü. Evrensel bir hukuk evet. kuralıdır bu. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi gelelim. Hı. Bu illet noktasını kanun koyucunun ister şeriat sahibi Allah olsun, ister yasama meclisi olsun, kanun koyucu devlet olsun. Tamam. Büyük Millet Meclisi olsun. Her şeyin bir illeti var mıymış? İllete Tabii. göre kanun yapılır mıymış? Öyle. Öyleyse şimdi Allah bu kanunu niye koymuş? Niçin? Evet. Niçin koymuş? Diyor ki Cenab-ı Hak, iki kadın olması bunlardan birisi yanılırsa, şaşırırsa öbürü hatırlasın diyedir. O amaç. Yanılırsa. Hatırlayamayabilirse. Tamam mı? Şaşırırsa, yanılırsa öbürü hatırlasın diyedir. Evet. Peki, bu yanılma, şaşırmaya göre iki tane bayan olsun diyor. Peki bayan, öyle bir bayan ki eğitimli, sosyal olarak ticareti biliyor, iş hayatını biliyor, topluma karışmış bir bayan. Ekonomi profesörü. Şaşırması da, şaşırmayacak da, tamam mı? Daha çok iyi bilecek üstelik. Ha, üstelik daha iyi bilecek. Ekonomi profesörü mesela değil mi? Şaşırmayacak da, yanılmayacak da. Tabii. O zaman iki bayana gerek var mı? Çok anlamsız olur o zaman. yani ha. tabii ki. Ha. İhtiyaç yok tabii. Evet. Eğer ki tanık olarak getireceğimiz bayanda şaşırma, yanılma durumu yoksa, olasılığı yoksa, tamam bir kalın. Yeter. Evet. Yanılma, şaşırma, olasılığı varsa bir iki kadın. İki kadın. O zaman iki kadın. Evet. Gördük mü şimdi olayı? Anladım, evet. İlleti gördük mü şimdi? Hukuktaki illeti. Evet. Hukuktaki illeti buraya getirdiğimiz zaman iş değişiyor. Şimdi şöyle arz edeyim ben. Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'da Cenab-ı Hak hangi hükmü koyduysa, hangi şeyi yap dediyse, onun bir gerekçesi vardır. Tabii ki hepsinin gerekçesi var. Hangi şeyi var. Yapma Lealde. Dediyse, onun da bir gerekçesi vardır. Evet. Bak burada birkaç örnek vereyim. Mesela Cenab-ı Hak domuzun eti yenmesin diyor. Evet, o da Demem hüküm. Mi? Bir kanunu koymuş, domuzun evet. eti yenmesin diyor. Evet. Gerekçesi? Pis, ricis. Fe innehu ricsun diyor. Evet. Çünkü ricstir diyor. Bitti. Bitti. Çünkü zararlıdır diyor. Pislenmiş o diyor. Kirlenmiş o diyor. Zararlıdır diyor. Peki, pis olmayan, kirli olmayan bir et yemek? Yenir. Burada illet ne? Ricz domuzun olması. Etinin sorma. Yenmemesine illet. Yenmemesine Ricz. Nedir? Ricz'tir. Tabii ki. Ricz illetini ortadan kaldırırsan? Kalkar. Hiçbir sakıncası yok. Evet. Peki, yeme içme konusuyla ilgili Cenab-ı Hakk'ın yasakları olmuş. Olmuş mu? Olmuş tabii. Mesela insanın aklını bozan şeyleri içmeyin demiş. Tabii. Yemeyin demiş. Gerekçe ne? Sekir. Evet, sekir. Evet. Aklın bozulması. Aklın bozulması oluyor. Aklın tabii. Bozulması. Evet. Bakın değerli izleyicim, bazıları diyor ki işte falan şey içerisinde alkol var. Hayır, alkol olduğu işi değil. Alkol sebep değil. Alkol sebep değil. Alkol sekir verdiği içi. Sekir olduğu alkol için. Olması değil. Ve sırf yiyip içmede olacak bu. Kullanımda değil. Kullanımda değil. Kullanımla alakası evet. Yok. Yeme içmede sekir. Peki yediğin bir madde sekir yapmıyorsa problem yok. Problem yok. İllet gitti. İllet kalmadı hüküm ki. Bitti. Değil mi? İlleti yok çünkü. Yani illet kalktı. Ha. Hüküm bitti. Eskiden hani bize Arapça öğrendiğimiz zaman falan bir klasik deyim vardır da şarabın içerisine biraz tuz kattığın zaman o sirkeye dönüşür. Evet. Ve böylece sarhoş edip sekri gider. Onun içmesinde de çünkü olsun. Sirkeye dönüştüğünden ha. Dolayı da evet. Yenilmesine, içilmesine sakınca yoktur diye ilk gramer kurallarında gösterilen, öğretilen bir şeydir bu. Evet, enteresan. İllet gitti. Sebep gidince yani, tabii. İllet evet. Gidince hüküm ortadan kalkar. Hüküm kalkıyor. Evet. Evet. Şimdi net olarak herhalde bu konuda şartlı konusunda şey çok yaptı. Güzel bir evet. Misal oldu. Evet. Özellikle dediğim gibi bu kadınların yoksa Allah'ın iki şahit getirmesi kulların dininin noksanlığındanmış gibi değil. Hani hayız bölümüyle ilgili bu aradan bir rivayet söylemiştik o rivayet ya. Çok bu iğrenç. İslam'a büstandır, evet. İftiradır. İğrenç bir rivayet. Cenab-ı Hak evet. Burada şaşırmayı şey yapmıştır. O günün şartlarına göre kadınların yanılması da şaşırması da veyahut da topluma, mahkemeye, musalleye gidememesi de söz konusuydu. Evet. Dediğim gibi illeti ortadan kaldırın. Mesela bu hüküm yoktur. Kalkıyor, evet. Ya, bu hüküm ortadan kalkar. Çok güzel, evet. Evet. Onun için İslam dini şahitlik konusunda da dediğim gibi iki kadını bir erkek gibi görür falan değil yani. Evet. O yüzden çok saldırıyorlar İslam'a. Evet. Tamam, açık verirsen tabii. Cenab-ı Hakk'ın bu ayetindeki iki kadın olması şu yüzdendir değil, sen gerekçesini, illetini bildirmiş olmasına rağmen sen bu illeti toplumla paylaşmazsan tabii ki paylaşmayacağı bu metodolojiyi yani sen toplumla paylaşmazsan herifin olup tabii ki saldırır. Söylerdi, tabii ki canına söyler. Okur yani. Tabii. Amacı zaten o. Evet. Evet. Evet. Maalesef. Kadının şahitliği konusu da böylece burada evet. İşlemiş olduk. Bundan sonraki şahitlik rivayetlerde dediğim gibi peygambere iftiralar yapıldı. Cariye konusu var. Şimdi, boşanma, evet. Şimdi bir de cariye ama biz bu cariyeden evvel ben size bir başka şey daha buyurun. Anlatayım. Şimdi son günlerde televizyonlarda şurada burada çocuk gelinler var kardeşim. Evet çok enteresan maalesef. Toplumumuzun büyük yarısı o da. Evet. Tamam. Maalesef. Çocuk gelinler var. Maalesef. Yani evet. Kadınların mağduriyetinde, diri diri toprağa gömülmelerinde ne var? Çocuk gelinler. Çocuk gelin var. Çocukların evlendirilmesi, mağdur edilmesi, ondan sonra da evet. Dediğim gibi onlara yapılan zulümler, baskılar, işkenceler. Ondan sonra da çöz çözebilirsem bu olay. Evet. Düğümlenen bir şey oluyor evet. Maalesef. Öyleyse ben bu çocuklar gelin konusuyla ilgili çok detaya girmeyeceğim. Onun sosyolojinde ayrıca şeyi de. Ben burada Müslümanlara sadece iki noktayı, iki ayeti baz olarak. Bir kız veyahut da oğlan ne zaman evlenir? Evlilik yaşı nedir kardeşim? Reşit olması. Evlilik yaşı nedir? Akıl bali olması. Şimdi akıl bali olması. Bunun ölçütü ne? Nasıl ölçülüyor? Hukukçu olarak tabii bir göstergesi bunu mahkemelerde görmüş birisi olarak biraz bahseder misiniz? Yani? Mahkemelerde yaşı tuttu mudu 18 akıl bari sayılıyor, reşit sayılıyor. Kanunen o farz ediliyor yani. Şimdi işte halk arasında cinsel yaşla dinsel yaş karıştı. Karıştı. Yani çocuklar bedensel büyüğe erdiği zaman evlendiriliyor, evlendirilebiliyor, yaşı büyütülüyor. Veyahut da evlendiriliyor, evliliği saklanıyor. Gizli bir evlilik oluyor, kanunsuz bir evlilik oluyor. Ve böylece. Heh. Maalesef. Şimdi öyleyse burada dikkat edeceğimiz, bak Allah bize bir insan erkek olsun, kadın olsun, kız olsun ne zaman evlendirilebilir? Ölçüyü koymuş. Ölçüyü koymuş bak. Bize ölçü vermiş ya. Evet. Bak bu ölçü birinci olarak herkes bunu bilsin ve yazsın, bunu da incelesin. Nisa suresinin 6. ayeti. Nisa 6. Evet. Evet. Orada Cenab-ı Hak yetimlerin hukukunu koruma babında bize hükümler icra ederken ve yetimlerinizin nikaha ulaşıncaya kadar sıkı bir eğitim vererek olgunlaştırınız. Olgunlaştırınız. Evet. Burada eğer sonra da eğer kendilerine rüşt, erginlik çağına ulaşmışlık hissederseniz mallarını kendilerine hemen teslim ediniz. Evet. Evlilik yaşı bu ayete göre bir insanın malını, mülkünü, babasından kalan fabrikasını, babasından kalan dükkanını, iş yerini idare edebilecek kapasiteye gelmiş olmaktır. Onu yönetecek bir seviyede olacak, evet. Değil mi? Evet. Yoksa perişan oluruz müessese yani. Olduğu gibi mahvolur. Onu bak ha. Onu edebilecek bir şey yaparsa o evlendirilebilir. Evlenecek boyuta geldiyse malları da teslim edilebilir. Bu kadar açık. Bak gördün mü? Ya Allah'ın malları ölçüsü. Da o zaman teslim edilebilir onlara. Hmm. O zamana kadar saklanıyor. O zamana kadar vasi tarafından, veli tarafından hani muhafaza ediliyor. Veyahut da kayyum tarafından kontrol altında tutulur. Malı yetime teslim edilmez. Teslim evlilik anı. Evi idare edebilecek, dükkanı idare edebilecek duruma geldiyse birisi ölçü bu. Ölçü bu. Evet. Şimdi bu ölçü yaşla mümkün mü? Değil. Değil. Yaşla hiç mümkün değil ki. Yaşla mümkün değil. Tabii ki, evet. Öyleyse topluma bir görev veriyor. Evlenecek adam, malı kendisine teslim edecek yetimi okula alın, gerekirse okul açın, belirli bir dönem kurs verin, evet. Sınavını geçen, sertifikasını alan evlensin diyor, malını öyle teslim alsın diyor. Veyahut da toplum onunla ilgili bir bilirkişi tayin edilsin. Bilirkişi. O bilirkişi raporlarıyla bu evini de idare edebilir. O seviyeye gelmiştir. Malı mülkü de idare edebilir diye bir rapor verilsin hakime. Hakime gelen bu rapor doğrultusunda hakim de bu evlenebilir diye hüküm versin, o da evlensin. İşte o zaman mutlu bir evlilik olur. Ve bu bozulmaz. Bir bakarsın ki çocuğun birisinde 18 yaş olabilir, tabii. Birisinde 20 olabilir, tabii. Birinde 21 olabilir. Göreceli bir durum ortaya çıkar. Herkesinki aynı olmaz, öyle mi? Evet. Kanunlarda da mesela Avrupa kanunlarında bazı memleketler 21 olarak kabul edilmiş. Mesela bizde 18 kabul edilmiş. Ama hani o şeylere bu şey, yaş bu, kesin kural değil yani. Tamam, yaş değil. Cenab-ı Hak ona iptila diyor. Onu denemeden geçireceksiniz. Evet. Tamam mı? Toplum karar verecek ona. Toplum, kamu. Hakim karar verecek. Hakim bilir kişi raporuna göre karar verecek. Enteresan. Evlenmesi de öyle sağlanacak. Diğer bir ayeti, o ayeti daha önce de aile bünyesindeki kadın şeyinden Bakara 187'de neydi? Siz onların elbisesi, onlar da sizin elbisenizdir. Evet. Evet, kızlarımız da bir ailenin elbisi olacak konuma zihinsel olarak, sosyal olarak, bilgi ve bilinç olarak geldiyse o zaman evlendirilir. Evet. Ne güzel bir ölçü ama. Tamam. O zaman evlilik mutlu olur. Onun için kesinlikle daha çocukluğunu yaşamamış, evi geçindirmeyi, mala mülkü sahip olmayı veyahut da aile içerisinde elbise olmayı, yani dediğim gibi benimsememişsiniz, sosyal bir elbise olmayı beceremeyecek nitelikteki şeylerin evlenmesi Kur'an'a göre yasaktır, merduttur, reddedilmiştir. Evet. Onun için Müslümanlar bu ilkeleri de bir dikkat etmesi lazım. Çok güzel bu konu. Bunu da ölçüye alınması önemli lazım. Önemli bir konu bu. Bunu toplumumuzun da büyük bilmek. Yarası bu efendim maalesef. Evet. Çok büyük yarası. Evet. Efendim kısa bir ara vermemiz gerekecek. Müsaade ederseniz. Peki, verelim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Sayın Yılmaz, bu İslam'da kadın konusunda bir de bu cariye konusu çok tartışılıyor. O konuda izah verebilir misiniz biraz? Çok teşekkür ederim. Ülkemizin çevresinde olup gidenlere bakacak olursak, evet. Devletlerce, hükümetlerce, Birleşmiş Milletlerce ortadan kaldırılmış. İslam'da zaten İslam dini ilk geldiği zaman ortadan kaldırılmış gayri insani şeyler yeniden kendini Müslüman gösteren bazı kesim tarafından gündeme getirilmekte. Ve bu getirildiği zamanda da hep İslam dini, evet, dediğim gibi hedef alınmakta. Maalesef, maalesef. Ve bu cariye konusu, cariye sözcüğü. Tuhafınıza gider ama cariye sözcüğü hiçbir zaman için İslam dininde Müslümanlar arasında böyle bir sözcük yer almadı. Bu halk dilinde, halk arasında yer aldı. Ve halk arasında da cariye dediğiniz zaman özellikle son dönem hatırlayacak olursanız ülkemizin televizyonlarında gösterilmiş dizilerde, evet, oradan buradan anasından babasından zorla alınmış, kaçırılmış, saraylara getirilmiş, ağalara teslim edilmiş. Evet. Ağaların canını istediği zaman her türlü rezilliği yapabileceği masum kadınlar, maalesef, olarak bilinmekte. Evet. Ve bu maalesef Müslümanlar arasında da öyle bir yerleştirmiş ki bu tip şeyler, cariyelik var. Cariye edinenler eşlerinin dışında bunlarla nikahsız olarak da, evet, meşruymuş gibi, meşruymuş sanki gibi bir algı, evet, oluşmuştur. İslam dininde bu kesinlikle yer almayan bir şeydir. İslam dininde Kur'an'da, hı, geçen ma meleket eymanüküm diye bir ifade vardır. Eymanüküm, evet. Bunun tam tamına sözlük anlamı ma meleket eymanüküm. Hı. Yeminlerinizin sahip olduğu kimseler. Bu hem erkek içinde kullanılır, hem bayan içinde kullanılır. Yeminlerinizin sahip olduğu. Kendinizin sahip olduğu değil. Bak, evet, dikkat edin buraya. Yeminlerinizin sahip oldukları, sen sahibi değilsin, yeminin sahip. Evet. Bu sözleşmelerin sahip olduğu demek. Sözleşmeler. Sözleşmeler. Kanunların sahip olduğu, kamunun sahip olduğu, öyle değil. Şimdi ben size şöyle bir şey anlatayım. Mesela bizim ülkemizle Avrupa ülkeleri arasında bir işçi gönderme ve işçi kabulü sözleşmesi vardır. Evet. Var mıdır? Var. Bizim Avrupa'da, Almanya'sında, diğer devletlerde, tabii, çalışan işçilerimizin sahibi kim? Sahibi biziz. Kim? Ama esas ırk olarak, yani millet olarak, hayır, biz de oradaki çalıştığına sözleşme göre, bak, o bizim orada cinsimizden, Almanya, ırkımızdan, bizim milletimizden Almanya'daki çalışan vatandaşlarımızın sahibi Almanya, uluslararası sözleşmeler gereği bizim Çalışma Bakanlığımızdır. Ha, Çalışma Bakanımız. Bizim bu tabii Çalışma Bakanlığımızdır. Evet. Onların haklarının korunması, hukuklarının korunması, tamam mı? Evet. Her türlü dertlerin, tasalarının hakkının korunması bizim devletimizdir. Yani bizim bakanlığımızdır. Tamam. Aynen. Ona benzer. Sığınmacı kadınlar, kimsesiz kadınlar, kimsesiz ülkelerinden kaçmış. Bunu Mümtehine suresinde göreceğiz. Ülkesinden, kocasından kaçmış Müslüman kadınlar sığındıkları zaman onların harcı borcu vardıysa, kocalara mehir ödediyse kafir olarak, onlara mehirleri bile bizim kanunlar tarafından, devlet, kamu bütçesinden ödenir, o himayeye alınır. Çok enteresan. O himayeye alınmış kadınlar, şimdiki gibi organize bir devlet olmadığından, şimdi toplama kampı olur, kadın evleri var, da bir kadın evleri yapılır vesaire, belirli bir şeylerde oralarda tutulur. Tamam. Ama o zaman şartlarda bunlar kesinlikle o gün belirli üretim gücüne de muhtaç olan ailelere taksim edilirdi. Sözleşmelerle yapılırdı bu. O da sözleşmelerle yapılıyor. O da onlarla sözleşmeyle emanet edilirlerdi. Himayesine veriliyor. Himaye edebilecek ailelere bu sığınmacı kadınlar verilirdi. Sahibi kim bunun? Ma meleket deyip sözleşmeler. Sözleşmeler. Kanun, kamu. O adam değil. Kamu. Kamu. Halbuki, onun sahibi o. Yani ya, bugün içi bunu güncelleyecek olursak buraya, yetim olmuş, büyümüş, hani çocuk esirgeme kurumlarında büyütülmüş kadınlarımız, kızlarımız var. Evet, benzetmek istiyorsan. Aynı benzeme. Anası yok, babası yok. Tamam mı? Kimsesi yok. Devlet. Onun sahibi kim? Devlet. Ma meleket eymalüküm. Öyle bir çocuk esirgeme kurumundan büyümüş, o bakım evlerinden evlilik çağına gelecek bir kızımız var diyelim. Onu isteyeceğiz, oğlumuza isteyeceğiz vesaire. Kimden isteyeceğiz? Kimden istiyoruz? Devletten. Validen istiyoruz. Bizim valimiz o kızımızın anasıdır, babasıdır, velisidir. Vali onun velisidir, ondan istenir. O günkü çağlardaki ma meleket eymanüküm bu. Yeminlerinizde sahip olduğunuz şey bu. Onu sadece muhafaza etmekle mükellef aslında. Onunla mükellef. Kesinlikle, bakın kesinlikle bu statüdeki olan kızlar, kadınlarla cinsel ilişki yapılamaz. Evet. Nikahsız olmaz. Bunların da nikahlanmak mecburiyeti vardır. Evet. İslam dininde kesinlikle, bak şimdi kesinlikle nikahsız cinsel ilişki söz konusu değildir. Çok enteresan. Bunu öyle diyeyim. Evet. Bu ma meleket eymanükümün, bakın nikah yani nikahlanmak yönüyle cinsel ilişkiye gidilebileceği, bakın Bakara suresinin 25. Nisa suresinin 25. ayetinde açık açık hükme bağlanmıştır. Evet. Bakın. Bunu unutmayalım. Şimdi o 25 Nisa suresinin 25. ayetinden bir parçayı okuyorum. Ayet uzun olduğundan. O halde fuhuşta bulunmayan, gizli dost edinmeyen, sahiplenilmiş kadınlar olmak üzere yakınlarının izniyle, bilgisiyle yasal çerçevede himayenize verilen kadınları nikahlayın. Evet, çok açık. Evet. Nikahlayın, nikah evet. Olacak. Yoksa öyle. Ve örfe uygun, herkese kabul gören bir şekilde de mehirlerini verin. Mehirleri de verilecek. Evet. Meşruden evlilik olacak. Meleket eymanüküm denilen sınıftaki bayanların tümü de dediğim gibi yakınlarının izniyle, yani kimin himayesinde ise, kaçak göçek değil, tamam, onun kapısı çalınacak, sizdeki himayenizdeki bayanla ben evlenmek istiyorum denilecek, mehiri ödenecek ve eş yapılacak. O zaman ancak. O zaman ancak. Çok yanlış anlaşılıyor bak bunu, cariye konusunda o dizilerde de bahsettiğiniz rezillikler ne evet, kadar rezillikler. İnsan yani tamam, tiksiniyor yani. Evet. İnsanlığa sığmayan rezillikler. Maalesef, maalesef. Öyle mi? Maalesef. Bak. Onun için Kur'an'da kesinlikle böyle nikahsız cinsel evet. ilişki yapacak cariye anlayışı diye bir olay yoktur. Şimdi bu evet. genellikle kimsesizlikten, yetimlikten, savaştaki esaretten kaynaklanan şeylerdi. Evet. Bak Resulullah'a baktığımız zaman Resulullah'ın da savaş esirleri arasında ma meleket eymanüküm olarak onun himayesine de esirlerden verilenler oldu. Ona da veriliyor. Görev. Mesela görev Safiye Valide bunlardan biridir. Evet. Ama Safiye Valide de ona himayesine verildi. Resulullah da ma meleket eymanükümle nikah yapmak suretiyle tabii. Safiye Valide'yi Değil mi? Evet. Bize anne yaptı. Tabii bizim ki. Annemiz konumuna geldi. Tabii. Normal olarak nikahlı ve şöyle mehri ödenmiş bir eşi oldu. Tabii ki öyle oluyor. Tabii ki burada bu eş deyince inşallah ileriye peygamberimizin çok eşliliği ve İslam'da da çok eşlilik var mı falan konularında ayrıca inşallah ona da değinmek nasip oluyor. Çok teşekkür ederiz. Bunu da tekrar burada cariye konusu çok güzel oldu. Onu gerçekten. Da kısaca belirtmiş olayım. Evet. Tekrar ediyorum. Nisa suresinin 25. ayetine bakarlarsa nikahsız ma meleket eymanükümle cinsel ilişki söz konusu değil. Ma meleket eymanükümle de nikah kıyılması lazım. Mehirlerinin verilmesi lazım. Gerekir. Burada bir şey daha hatırlatayım ben. Şimdi bazı surelerde ki bunu iki yerde biz bunu göreceğiz. Onu da belirteyim. Müminin suresinde 5 ve 6. ayetlerde Me'aric suresinin 29 ve 30. ayetlerinde burada müminlerin zina etmedikleri, etmeyecekleri, namuslarını, ırzlarını korudukları, koruyacakları anlatılırken bunlar ırzlarını, namuslarını, cinsel organlarını eşlerine veyahut da veya ifadesiyle bak şimdi veya diye bir ifadeyle ma meleket eymanüküme orada veya diye bir şey yap. Onlardan korumazlar. Tamam. Gibi veya ifadesiyle bir şey var. Onu açıkla kavuşturmak. Ben onu da burada söyleyeyim. Evet. Burada eşler tamam. Tamam. Burada zannetler işte cariyeleriyle de cinsel ilişkide nikahsız eşler bir sakınca yoktur gibi bir anlama çektiler. Evet. Burada ma meleket eymanükümün ifadesinin veya ifadesiyle gelmesinin sebebi sosyal statü yönünden mehir konusunda normal bir ağa paşa normal hür muhsan kadınla ma meleket eymanüküm kadınlarının mehir konusunda aynı statüde olmayışlarından dolayı böyle denir. Tamam. İkisi eşit değildir. Evet. Neden? Birisi ağa paşa doğumunu, ölümünü bilmem hayatını, geçmişini, geleceğini bilerek bildiğiniz bir kız var. Tabii. Ona 10 lira, tabii. 10 bin lira, dışarıdan 20 bin lira cebe ama bir de geçmişi meçhul, geçmişi meşhur. Hiç bilinmeyen bir bayanın mehiri var. Tabii. Ona aynı şey verilmez. Halk sosyal arasında da statüsü. Sosyal statüde de aynı olmadığından dolayı veya der orada. Şimdi anlaşıldı. Statü farklılığından mehir dolayı. Farkı açısından. Bu da iki yerde vardır. Bu da budur. Ama bunu dönüp dolaşıp tekrar edeceğim. Gerekçe gösteriyorlar. Nisa suresinin 25. ayetine bakacak olurlarsa ma meleket eyman hükümünde mutlaka mehiri ödenmek suretiyle nikahlanmış olması şarttır. Bak o konuda çok güzel açıkla kavuştu. Gerçekten. Onu da burada belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederiz efendim. Oldu efendim. Oldu. Sayın Yılmaz, bu programımızda başka bir şeye girmek istiyoruz. Değerli izleyenlerimizden gelen sorular var bir kısmına. Onlardan birkaç tanesini sormak istiyorum müsaade ederseniz. İstanbul Kartal'dan Mehmet Şahin isimli izleyenimizin şöyle bir sorusu var efendim. Son günlerde organ bağışı konusunda basında çok tartışmalar yaşanıyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın organlarının kendi organlarının yetersizliği nedeniyle ölüm bekleyen başka insanlara bağışlanmasının Kur'an'a göre açıklaması yapılabilir mi? Ayrıca bir de ilave bir sorusu var. Tıp fakültelerinde okuyan yarının doktorlarının anatomi derslerinde uygulamalı olarak yetiştirilebilmesi için gerekli olan kadavra teminindeki güçlükler karşısında ölen bir kimsenin sağlığında cesedinin kadavra olarak tıp fakültelerine teslim edilmesi konusundaki isteğinin Kur'an'a uygun olup olmadığı, bu kimsenin cenaze namazının kılınıp kılınamayacağı konusunda Kur'an'da ne gibi işaretler, emirler var? O konuda açıklamada bulunabilir misiniz efendim? Şimdi efendim soruya ben şöyle başlayayım cevap. Buyurun. Ben önce kendim bir cevap vereyim. Buyurun efendim. Benim gözüm, kalbim, böbreğim, vücudum kadavra olarak başta benimki feda olsun. Allah Allah. Evet. Yani çürüyecek, yok olacak bu organlar var ya. Evet. İnsanlığa feda olsun. Ne kadar güzel bir mesaj. Peşin söyleyeyim. Ne kadar güzel bir mesaj. Biz zaten bu konuyla ilgili gerekli şeyleri aldık, vasiyetimizi yaptık, gerekli ilgili yerlere başvurduk. Dediğimiz gibi, ne yani gönül güzel. İster ki dediğim gibi saçımızın teli bile çürümesin de insanlığın bir işine yarasın. Örnek bir davranış. Tamam. Çok güzel onu bir örnek. Burada böyle vasiyet olarak bunu bulunduruz. Bu, öyle bunu mi bulunduk ve ilan ediyorum tüm dünyaya da bunu buradan da. Allah Allah. Yani iftiharla da şey yapıyorum yani. Dediğim gibi. Orada çürüyüp yok olacağını neremiz işe yarayabiliyorsa dediğim evet. gibi. Ama bir tıp fakültesinde şey yaparak ama bir organ nakli yönüyle dediğim gibi her şeyimiz evet. feda olsun. Ne güzel. Bak bunu okunda böyle. Bazı şöyle sözler söylüyor. Sözünüzü kestim kusura bakmayın efendim. Bazı din adamı geçinen kimseler diyorlar ki işte organ naklinde mesela ciğerini aldı başka birisine verdi. Diyorlar ahirette o adam cehenneme gidecekse senin ciğerin orada yanacak. Böyle bir gerekçe ne evet. kadar tutar. Onu, şimdi evet. Ben olayı bu girişten yani ben tamam. şey cevabı verdikten sonra şimdi şöyle bir şey anlatayım. Bu organ bağışı ve organ nakli noktası bir yeni konu değil. Ta 1952 yıllarında, 59 yılında bizim devletimizde de yani Türkiye Cumhuriyetimizde 3-5 defa da bizatihi devlete, Diyanet İşleri Başkanlığı'na kadar bu ulaştırılan bir konu. Evet. Oradan da hepsinden de bu konuyla ilgili müsbet yapılmalı ve yapılsın. Hiçbir sakıncası yoktur diye. Evet. Hakikaten fetva yayınladılar. Evet. Gurur duyuyoruz. Tabii. Suudi Arabistan'da, Küveyt'te, Suriye'de yine bu konuyla ilgili daha önce yine gündeme geldi. Belirli gerekçeler şartları dahilinde özellikle bir zaruret halinde yapılmasında bir sakıncası olmadığı yok. Tüm dünya Müslüman ülkelerinin ilgili kurumlarınca da çok hoş görüldü. Ve buna cevaz verildi. Evet, güzel bir bak. Şimdi çok buna cevaz verildi. Şimdi burada Müslümanların dikkat edeceği iki nokta var. Birincisi, önce bu ayeti gördükleri zaman, bu ayeti duydukları zaman Müslümanların yani bu ayeti okuduktan sonra, gördükten sonra, duyduktan sonra hastanelerin kapısında organ bağışı kuyruğuna girmeleri gerekir. Evet, öyle olması gerekir. Evet, bak ayeti duyduktan ayeti sonra. Şey şimdi ben ayeti söyleyeyim. Hangi ayet efendim? Maide 32. Maide 32. Cenab-ı Hak bunu bizden evvel İsrailoğullarına da yazmış. Aynı bu anlatacağım, okuyacağım ayet var ya. Evet. Orijinal Tevrat'ta da varmış. Öyle mi? Allah. Orijinal Tevrat'ta da varmış. Evet, 32. İşte bunun için biz diyor Cenab-ı Hak İsrailoğullarına şüphesiz her kim bir zat veya yeryüzünde bozgunculuk karşılığı olmadan bir zatı öldürürse artık bütün insanları öldürmüş gibi olur. Evet. Demek ki haksız yere bir adamı öldürmek bütün insanları öldürmek kadar ağır bir suç ve günahtır diyor. Çok net bir hüküm. Evet. Öyle mi? Evet. Peki, bundan sonrasına devam edelim. Ediyoruz. Kim de bir zatın yaşamasına sebep olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur. İşte o kadar. Bak zıddını burada söylemiş evet. ters yani anlamını. Bak, evet. Şeklinde farz kıldık diyor. Farz. Evet. Evet. Farz kıldık. Kim de, bak şimdi, bir zatın, bir insanın yaşamasına sebep olursa... Nasıl sebep olacak? İşte böyle sebep olacak. Bütün insanları yaşatmış gibi olur. Allah Allah. Şimdi... Organ nakli durup dururken keyif işi estetik için yapılmıyor. Tabii ki. Bak. Evet. Şimdi yaşayan bir insanın yaşamını tehdit etmeyecek ve sakat bırakmayacak miktarda veya sayıda organını kendi rızasıyla bak. Beyinde geri dönüşümsüz hazar oluşan ölen bir kişinin başkasına hayat verecek organlarının yakınlarının rızasıyla İki şıklı oluyor. Ondan alınıp hayati tehlike ya da sakatlık bulunan kişiye nakledilmesi. Bitti. Evet. Hayat kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Kurtarıyor. Ama bütün insanlığı yaşatmış gibi. O birisine hayat vermek var ya, bütün insanlığa hayat vermek gibi. Teşviki görüyor musunuz? Teşviğe bak teşviğe yani. Teşviğe bakın. Allah Allah. Çok enteresan. Evet. Hiç böyle düşünmemiştim. İşte düşünemedik evet, yani. Evet yani. Şimdi bu olay dinen böyle. Tamam. Hatta Cenab-ı Hak diyor ki ben diyor bunu Tevrat'ta da İsrailoğullarına da aynı hükmü vermiştim diyor. Orada da yazıyormuş Tevrat'ı bu. Tevrat'ı doğrulayıcı bir hüküm. Ha, evet. Yani. Orada da vardı bu diyor. Peki böyle bir güzel şey kim tarafından yadırganabilir? Evet. Mümkün mü? Herkes bunu makul görmez mi? Bu makbul olmaz mı? Evet, öyle olması lazım. Evet. Şu anda bakın tıp gelişti. Hı. Teknik gelişti. Aynen organ nakli de organ nakli ile tedavi de aynı iğneyle ilaçla tedavi şeklinde basitletti, kolaylaştı ve gelişti. Evet. Çok. Öyleyse şifayı veren Allah deyip bunlardan da istifade etmek gerekir. Gayet tabii. Toprakta şimdi din ayrımı yapmadan, cins ayrımı yapmadan, anladın mı? Cibilliyet ayrımı, din bak. Din ayrımı yapmadan diyorum. Kardeşim tabii. Değil ki öyle Müslümanmış da cennete gidelim, cehenneme gidelim. Hristiyan da olsa insan. Hristiyan, her insana bunun yapılması gerekir. Ne kadar yapılabilmeli. Ne kadar dediğim insan. Gibi bunlar başta bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından diğer ülkelerin deminki adını saydığım ülkelerde de onlar tarafından da gündeme getirildi. Hepsi bunu çok güzel, hoş buldu. Evet. Hepsinde buna cevaz verildi. Ne kadar güzel. Şimdi gelelim meseleye. Tamam. Buna Türkiye'de veyahut da dışarıda karşı çıkan insan niye karşı çıkıyor? Ha, niçin karşı çıkıyorlar? Şimdi değil mi Fatih Bey? Cenab-ı Hak ahirette insanı haşrederken oradaki haşir, orada hani bir şey var, onlara elleri, kolları, gözleri, kulakları şahitlik eder diye ayetler var ya. O şahitlik meselesi. Bu tamam. Şahitlik meselesinde insan cismani olarak azap görecekse de, yani eliyle tamam. Ayağıyla azap görecek, zevk sürecekse de eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla şey yapacak. Şimdi kardeşim, buradaki şeyler bir mecazi olaydır. Hmm. Oradaki yaratılış farklıdır. Bu evet. Bir. Yeni yani, bir yaratılış bu bir. Diyor. Evet. Sonra Cenab-ı Hak burada azap çekecek olan el, ayak, göz, kulak değil. İnsanın nefsidir. Nefsi. Onun nefsidir. Nefsin eli, ayağı, gözü, kulağı yoktur. Zaten bu şeyler, şimdi bunu anatomiciler, biyoloji, bilimler hepsi bilir. Mesela şimdi şöyle bana bakacak olursan ben geçen seneki ben değilim aslında. Tabii değişiyor vücut. Ha, vücuttaki dokularımın hepsi döküldü. Onun yerine yeni dokular geldi. Evet. Şimdi adam kolu koptu diye, ayağı koptu diye, ciğeri bire gitti diye onun benliği, kimliği, nefsi. Hapise girer için de aynı şey. Hapise adam gir 10 sene sonra çıkan başka bir şey. Ha, değil mi? Aynı tabii sıra. Tabii aynı şey. Yani bu sürekli değişen bir değişiyor şey. Değişiyor zaten. Bunlar dünyaya ait bir şey. Ha. Nefse ait bir şey değil yani. Nefsimiz ayrı bir şey yani. Evet, evet. Şimdi onun için bu organların yani bugünkü bedenin, etin, kemiğin, bilmem şuyun buyun bizim benliğimizle bir alakası yok, yok yani. Kol gitti diye benlik eksilmez. Akılda, fikirde, ruhta bir eksiklik olmaz yani. Evet. İnsanın ruhu ayrı şeydir. Nefsi ayrı şeydir. Yani bu bedenin nefisle bir alakası yoktur. Yok. Bu nedir? Dünya şartlarında yaşamamız, ürememiz için Cenab-ı Hakk'ın bizim nefsimize affedersin binek yaptığı bir madde yığınıdır ya. İşte o kadar. Bir madde yani, yığını. Bunun bizlikle bir madde, alakası evet. Yok yani. Onun için bu maddeyi sen mümkün olduğu kadar değerlensin. Daha işe yarar hale getir. Toprakta boş yer çürüp yani. Gidiyor sanki. Ha, o bir başka yerde daha bir şey gitsin ki orada da çok durmuyor zaten. Evet yani. Yani şimdi bir adama tutup da böbrek nakli yaptın diye o böbrek orada ebediyen kalmıyor ki. O da değişiyor. O, tamam, hücreler canlı yenileniyor. O değişiyor. O gidiyor onun yerine. Karaciğer nakli yapılıyor. Tabii. İki sene sonra o başka. Adamın kendi dokusu geliyor. O karaciğer zaten adapte oluyor ona. Gidiliyor yani. Onun evet. Şeyi var yani. Onun bu için çok güzel bu çok güzel bir şey. Onun için cümle alem bilsin, şahit olsun. A'dan Z'ye kadar bütün organların fedadır. Feda olsun, bağışlanmıştır Allah razı olsun yani. Hocam. Allah razı olsun. Onu da bu örnek belirtmiş olsun. Olayım. Herkese yani, de örnek bunun olsun. Bunun hepimizin yani. Düşünmesi dediğim ve gibi, etmesi lazım. Gönül aslında. İster ki bu hani Maide 32'yi duyan her Müslüman üniversitede veyahut da hastanelerde kuyruğa girsin de çok güzel. Bunlar halledilsin. Ha bak sana bir şey söyleyeyim. Çok tuhaf. Bugün organ naklinde İran böbrek naklinde zirvededir biliyor musun? Öyle mi? Tabii. Kanunla serbestleştirilmiş. Hmm. Verene de alana da kamu desteği sağlanmış. Ne ticareti var, ne şuyu var. Daha sağlıklılar. Onu İran dinliyorum. Bu işi kökünden halletmiş. Ne kadar güzel. Keşke bizim de öyle olsa. Bak yani kökünden halletmiş. Evet. Bizde 32 tane şart yok. Akrabandan olacak. Bir de burada tabii işin suistimali var. Mafyaları türemiş. Maalesef, bilmem şu bunları. Ama İran'da bunu kökünden halletmişler. Çok serbest. Gidiyor. Alıcı verici akraba olması şu şart kadar. Değil. Onu şey yapıyorlar. Evet. İş mağduriyeti kadar, iş kaybı kadar maaş bağlanıyor. Evet. İnsanları daha sağlıklı hale getiriliyor. Evet. Yani örnek alınsın yani. Örnek bir davranış. O da örnek alınsın. Çok onu da burada bildirmiş olayım. Çok sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yani bu haftalık süremiz sona erdi. Öyle mi? Peki, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Değerli izleyenlerimiz, haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.